นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกและติยะชาดกสาวัตถีนครใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมมาช้านานใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าประเสนที่โกศลมหาราชผู้เป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างอเนกอนันต์พระองค์หนึ่งในฤดูพรรษาพระพุทธเจ้าจะนำหมู่สงฆ์กลับมาจากการโปรดเวไนยสัตว์เข้าจำพรรษาอย่างวิหารเชตวันในเมืองนี้นานราว4เดือนมหาชนใกล้ๆก็พากันหลั่งไหลมาสดับพระธรรมเทศนาที่อยู่ต่างแดนทางบกก็เดินทางด้วยเท้าบ้างขบวนเกวียนบ้างที่ห่างไกลออกไปก็ใช้เรือข้ามน้ำข้ามทะเลมาจอดเรือไว้ตามท่าจอดแล้วเดินทางเข้าเมืองมุ่งสู่พระเชตวันมหาวิหารมิได้เว้นวันในครั้งนี้ก็มีนายสำเภาพ่อค้าและบริวารจำนวนหนึ่งพากันเดินทางมาจากมหาสมุทรกว้างใหญ่เพื่อเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเจ้านั่งกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะ โอ้ยตื่นเต้นจังล่องเรือมานานเนี่ยจะได้ฟังธรรมสักที เมื่ออาราธนาศีลแล้วนายสำเภาก็จัดถวายของทำบุญอันประณีตพร้อมขอถวายผ้าทิพย์อันได้มาโดยพิสดาร ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในกลางสมุทรไกลโพ้นยังมีเปรตนางฟ้ารูปงามนางหนึ่งรับผลกรรมอยู่เวมานิกเปรตนั้นขอฝากไหว้ด้วยเสียงด้วยกล้าวแทบพระบาทพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐกับทั้งขอถวายคู่ผ้าทิพย์เป็นเครื่องบูชาขอพระพุทธองค์ทรงโปรดอนุโมทนาเพื่อกุศลประโยชน์แก่นางนั้นเถิด สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาที่คุณแก่นายสำเภาและอุบาสกบริวารตามอาราธนา ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุการณ์ที่ข้าพระองค์และเหล่าลูกเรือได้ประสบเจอมาช่างน่าพิสดารยิ่งนัก เมื่อนายสำเภาปรารถนาบอกเล่าสิ่งอัศจรรย์องค์ศาสดาจึงได้ทรงอนุญาตให้นายสำเภาเล่าเหตุการณ์ที่พบเจออุบาสกทั้งสิ้นจึงตั้งใจเป็นกุศลสดับฟังโดยพร้อมเพรียงย้อนเวลากลับไป7วันก่อนหน้านี้นายสำเภาและบริวารอันเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาพากันนำสำเภาบรรทุกสินค้ามุ่งไปยังอาณาจักรสุวรรณภูมิในครั้งนั้นเกิดพายุคลื่นลมแรงสำเภาบรรทุกสินค้าถูกพัดลงออกมหาสมุทรใหญ่สำเภาล่องลอยไปนอกเส้นทางหลายวันแล้วทุกคนก็ได้พบสิ่งประหลาดเข้าอย่างหนึ่งภาพที่ทุกคนเห็นคือวิมานสวยงามปรากฏอยู่กลางมหาสมุทรยิ่งนำสำเภาเข้าใกล้ก็ยิ่งตื่นตะลึง โอ้นี่เราอยู่ในทะเลหรือสวรรค์กันแน่วิมานนี้จึงสวยงามเหลือเกิน โอ้ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นปราสาทที่ไหนจะสวยเท่านี้มาก่อนเลยอ่ะสวรรค์แน่แล้วนายท่านวิมานนั่นน่ะต้องมีนางฟ้าอาศัยอยู่แน่ๆเลย เฮ้ยแล้วมันมาอยู่กลางมหาสมุทรกว้างใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอัศจรรย์แท้ๆนายท่านข้าน่ะอยากเห็นนางฟ้าเราลดใบเข้าเทียบวิมานนั่นเถิด เมื่อนำสำเภาเข้าเทียบใกล้ก็เห็นดารุณีนางหนึ่งนางผู้นี้มีเส้นผมดำขลับยาวสลวยสวยงามแต่ประหลาดที่นางคอยหลบเร้นมิกล้าออกมาให้เห็นเต็มร่างได ้พวกท่านอย่าเข้ามาใกล้เราเลยเราต้องโทษตามบุพกรรมมานานแล้วมีเพียงเส้นผมพอปิดกายบ้าง แต่ผ้าห่มผ้านุ่งหามีไม่ท่านอย่าเข้ามานะ เช่นนั้นน้องหญิงรอสักครู่เถิดนายสำเภามีผ้านุ่งห่มอยู่มากเราจะจัดให้เพื่อนน้องจะได้ออกมาจากวิมานได ้นายสำเภาเร่งรีบนำผ้านุ่งห่มส่งให้โดโรนีนางนั้น น้องหญิงนี่คือผ้าห่มและผ้านุ่งอย่างดีจากแคว้นกาสีเราจะนำเข้าไปวางณประตูวิมานสักครู่น้องหญิงออกมารับไปนุ่งห่มให้มีสุขเถิด ขอบใจท่านมากแต่ไม่มีประโยชน์ใดเลยท่านผู้ใจบุญข้านี้มีกรรมเก่าจำต้องเอาเส้นผมบางร่างกายเช่นนี้อาภรณ์เสื้อผ้าใดก็รับมาสวมใส่ไม่ได้เลย แล้วพี่จะช่วยน้องนางได้อย่างไรเล่า ท่านต้องบริจาคผ้านั้นแก่อุบาสกในพระพุทธศาสนาแล้วอุทิศส่วนกุศลมาให้เท่านั้นข้านี้รับไว้ได้แต่เฉพาะผลบุญที่อุทิศมา เนื่องจากพ่อค้าสำเภาเหล่านี้ต่างเป็นพุทธบริษัทนายสำเภาจึงให้อุบาสกคนหนึ่งชำระร่างกายรับเอาผ้านุ่งผ้าห่มคู่นั้นไว้และเมื่อกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลพลันอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นทันตาเห็น ดีใจจังเรามีอภรณ์ปิดบังร่างกายแล้ว นางเวมานิกผู้ตกบ่วงกรรมเป็นเปรตได้พ้นทุกข์ไม่ต้องเปลือยกายตากลมห่มฟ้าอีกต่อไป โอ้นางช่างงามกว่าชาวพระนครไหนๆมารวมกันอีกนะเนี่ย ช่างสวยแท้ดุจดังเทพธิดาเลย เมื่อพ้นบุพกรรมได้นางกลางสมุทรนั้นก็ตั้งจิตรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า ท่านผู้เจริญข้าขอฝากกราบไหว้พระสมณะโคดมสมเด็จพระพุทธเจ้าไปด้วยคู่ผ้าทิพย์ข้าวน้ำและแก้วต่างๆเป็นพุทธบูชาไปณเวลานี้ด้วย ต่อมาสำเภาและอุบาสกทั้งหมดก็ลัดทะเลข้ามมายังนครสาวัตถีอันมีพระเชตวันเป็นพระพุทธสถานอยู่ด้วยแรงอธิษฐานของนางนั้นเมื่อนายสำเภากราบทูลเรื่องราวอันประสบมาครบถ้วนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับแล้วทรงปรารภนางเปรตคัลลติยะเป็นชาดกแสดงเหตุแห่งบุญและบาปขึ้นดังนี้พาราณสีในพุทธทันดรหนึ่งยังมีหญิงงามผู้หนึ่งยังชีพอยู่ด้วยรูปโฉมอันงามพร้อมทั้งสัพพางกายดุจสร้างจากสวงสวรรค์จนเป็นที่นิยมยินดีโดยทั่วกันโดยเฉพาะเส้นผมของนางนั้นยาวสลวยอ่อนนุ่มเป็นพิเศษผู้ใดเห็นก็มักชื่นชมดรุณีนางนี้จึงมีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าสตรีใดในพาราณสีนางมักได้รับการคัดเลือกเป็นเทวีมีหน้าที่สำคัญในงานฉลองต่างๆมิได้ว่างเว้นจึงมีผู้คิดริษยาอยู่บ้างเป็นธรรมดาของโลก ทำไมฉันไม่เคยได้เป็นผู้เชิญพานดอกไม้เลยหมั่นไส้นัก นั่นน่ะสิสวยอยู่คนเดียวหรือไงทั้งเมืองเนี่ย ถึงคราวที่กรรมบันดาลมารทำลายเธอกลับเป็นเพื่อนสาวผู้ใกล้ชิดหญิงสาวผู้นี้เก็บความริษยาไว้มิดชิดยิ่ง ผมเธอชึ้งดกดำนุ่มสนวยยิ่งนักถือได้ว่าเป็นของมีค่าแก่ชาวนิคมเราเลยนะใครได้ยินก็อยากจะมาชมโฉมเป็นหน้าเป็นตาแก่พวกเราจริงๆ อิจฉาเด้ บ้าคนอย่างฉันน่ะเหรอที่จะอิจฉาเพื่อนไม่จริงไม่จริง พี่เขาก็แซวไปอย่างนั้นแหละ แต่แล้ววันหนึ่งเหตุร้ายก็เกิดขึ้น นี่เธอฉันได้สมุนไพรชั้นดีมาเธอเอาไปใช้สิเอาชะลอมผมไว้ให้ทั่วศีรษะนะสมุนไพรนี้จะช่วยให้เส้นผมดกดำเป็นเงางามนุ่มสลวยยิ่งขึ้นนะ ดีจังเลยขอบใจเธอมากเธอมาใช้ด้วยกันสิ อุ๊ยไม่ต้องหรอกฉันน่ะไม่สวยอยู่แล้วบำรุงยังไงก็คงสวยไม่เท่าครึ่งเธอหรอกเฮ้ยเสียดายของเปล่าเธอเอาไปใช้เถอะจ้าผมที่สวยอยู่แล้วจะได้สวยมากขึ้นเชิญใช้ไปคนเดียวเถอะ สมุนไพรที่เพื่อนสาวนำมาให้หาใช่เป็นยาสมุนไพรบำรุงผมไม่แต่กลับกลายเป็นยาทำลายเส้นผมหญิงสาวเชื่อใจเพื่อน ช้ไปโดยไม่รู้ว่ามีภัย สมุนไพรนี้ดีจริงๆเลยกลิ่นหอมหอมทำให้ผมนุ่มสวยด้วย เช้าวันใหม่เมื่อหญิงงามตื่นนอนหัวใจของเธอแทบสลายเมื่อผมที่เคยนุ่มสลวยสวยงามมาบัดนี้ได้ร่วงโกรนเป็นฝอยติดหนังศีรษะน่าเกลียดน่ากลัว ทำไมผมจะหายไปไหนอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย และความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็นำมาซึ่งชีวิตของนางงามที่ต้องเปลี่ยนไป เราจะกล้าสู้หน้าคนอื่นได้เช่นไรอ่ะ เธอตัดสินใจรวมเงินทองที่มีทั้งหมดเดินทางออกจากเมืองไปยังนิคมชนบทห่างไกลออกไปจนไม่พบใครๆที่รู้จัก แล้วนี่เราจะทำอะไรดีเคยแต่มีคนดูแลเอาใจงานหนักสักนิดก็ไม่เคยได้ทำ หญิงงามได้ปักถิ่นฐานเป็นร้านสุราและบดน้ำมันงาขายที่หมู่บ้านชายแดนแคว้นกาสี โอ๊ยเหนื่อยเหลือเกินทั้งเมล็ดงาทั้งไหเล่าหนักแขนแทบหลุดแล้วทนเหนียงเนี้ยต่อไปคงไม่ไหวงานหนักแทบตายได้เงินมาแค่นิดเดียวต้องหาวิธีรวยทางลัดมั่งแล้วจะได้อยู่อย่างสุขสบายเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากผ่านภาวะรับกรรมทนกับความลำบากมานานทำให้หญิงสาวหมดซึ่งความสำนึกในบาปบุญคุณโทษหลงทำผิดทำบาปมากมาย ขายเหล้านี้ดีจริงๆพอแขกเมาก็หมดสติแอบเอาสร้อยมายังไม่รู้ตัวอีกโอ้ยเส้นนี้คงขายได้หลายตังค์ จากจุดเริ่มเล็กน้อยนานวันเข้าก็เริ่มความผิดใหญ่หลวงขึ้นอีกวันหนึ่งนางถึงกับขโมยผ้านุ่งผ้าห่มของคนเมาไปเก็บซ่อนไว้สร้างความอับอายเดือดร้อนแก่บุรุษเหล่านั้นยิ่งหนัก ทำไมตื่นมาแล้วเสื้อผ้าหายหมดวะเนี่ยต้องเอาใบไม้ปิดทุเล่จังเลย หรือว่าตอนเมาเราเผลอถอดวะเนี่ยโอ้ยอายรีบกลับกันดีกว่า สนุกจังเลยสมน้ำหน้าชอบเมาแล้วอารวาสต้องแกล้งซะให้เข็ด ฐานะนางงามดีขึ้นในเวลาไม่นานและในครั้งหนึ่งได้มีภิกษุต่างเมืองจาริกผ่านมาด้วยเหตุกุศลเจตนานางได้นิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะแล้วถวายแป้งผสมน้ำมันงาของตนนางทำบุญนั้นด้วยจิตเป็นสุขจึงตั้งอธิษฐานโดยปรารถนาให้ผมนางกลับมาสลวยสวยงามดังเดิม ข้าแต่พระคุณเจ้าขอให้เส้นผมของข้าพเจ้ายาวสลวยนุ่มนวลดกดำดังเดิมเถิด พระเถระภิกษุผู้ภิกขาจารย์แสดงอนุโมทนาแล้วออกจาริกบุญอย่างนิคมอื่นผ่านไปครั้นหมดอายุไขด้วยผลกรรมที่คละกันทั้งดีและชั่วนางจึงมีผมสวยอยู่ในวิมานแต่ไม่มีผ้านุ่งห่มเพราะเคยลักขโมยผ้าผู้อื่นต้องหลบซ่อนเอาเส้นผมสวยงามนั้นห่มกายอยู่ในวิมานนานถึง1พุทธทันดรดังนี้หัตเถนะหัตเถเตทินะนังนะไมหังอุปะกัปปติเอเสตะทุปาสโกสัทโธเอตังอัจฉาทยิตวานะมะมะทักขินะมาทิสาตถาหังสุขิตะเหสะสังดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทานที่ให้ในมือเราย่อมไม่สำเร็จยังไม่ควรเป็นเครื่องบริโภคอุบาสกผู้มีศรัทธาในที่นี้ควรได้นุ่งห่มผ้าที่จะให้แก่เราแล้วให้ทักษิณาธรรมดังนี้จึงได้รับความสุข